Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. NTR. Onze gast is een echte bobo omdat hij zich als groot kunstliefhebber vooral ook druk maakt over zijn eigen sector. In zijn boek Grazen boven het kunstgras praat hij ons bij over het falen van het Nederlandse kunstbeleid. Als één oog in het land der blinden, hier is Melle Dame. Kunststof. Uw presentator is Frenk van der Linden. Melle, van harte welkom. Zullen we maar gewoon gelijk open kaart spelen? Laten we het doen. Ja. Wij kennen elkaar niet in de persoonlijke zin van het woord. We hebben in het verleden samengewerkt binnen de muren van de Amsterdamse stad Schouwburg, die toen door jou werd gerund. De afgelopen jaren gingen we ieder onze eigen weg. En nu hoor ik, eigenlijk al bij je eerste zin, letterlijk en figuurlijk hoor ik, dat jij een ziekte onder de leden hebt. Ja. Kort aangestipt, wat is er aan de hand? Ik heb al 15 jaar of zo ziekte van Parkinson. En daar heb je recentelijk eigenlijk echt iets over gezegd. Daar heb je lang over gezwegen. Ja, ik heb het eerst een beetje mijn kop in het zand gestoken. En vervolgens publiekelijk mijn kop in het zand gestoken. In de zin dat ik er niet over vertelde wat ik had. Ik vond het ook vreselijk kijken hoor. En dat was nog net te handhaven tot het moment dat ik... die tremor... Dat trillen, dat steeds meer kreeg. En mensen dat ook begonnen op te vallen en mensen vragen gingen stellen. Ben je dronken, precies. Of is die man dronken? Ze vragen die eens. Hij zei, wil ik weer eens denken. En dacht, ja, nu moet ik wat doen. En toen ging ik weg bij de Schouwburg. Toen heb ik die aankondiging, dus die afscheidsbrief, zeg maar, deze gebruikt om te vertellen dat ik Parkinson had. En vlak daarna ben ik geopereerd, 2 maanden daarna. Hersenoperatie. Die tremor weer helemaal teniet deed. Dus toen was er niet zoveel braaf. Ook weer niet zoveel. Een hele bijzondere hersenoperatie die je live hebt mogen meemaken. Want een plaatselijke verdoving liet ik me influisteren. Ja, ze verdoven alleen op dat moment in ieder geval alleen je hoofdhuid. Je hersenen zelf zijn ongevoelig. En ze Wacht doen... even, dat is een prachtige zin. Je hersenen zijn ongevoelig. Ja. Dus daar kan een boor in. Ja, en daar voel je niks van. En zo is het ook gegaan. Dus het is met de shirt, het is een lange operatie, 4 uur. En dan moeten ze nog een kabeltjes leggen. Van achter naar een kastje wat hier zit. Wat er bij de batterij zit. En die operatie die is met name zo heftig. Omdat je dus alles hoort en voelt. En het is pijnlijk is het, maar wel intimiderend. Zo heb ik het meestal omschreven. Wat ervaar je er als intimiderend aan op zo'n moment? Dat je totaal overgeleverd bent aan een hersenchirurg, neurochirurg. Ja, en die staan onderling te overleggen. Nou, hij deed het alleen. En je ziet ook meteen, dat is op zich ook wel grappig, je ziet de hiërarchie. Dus je ziet de hiërarchie, die neurochirurgen, die staan het hoogste in rang. En daaronder heb je de neurologen. En daaronder heb je weer de neuroverplegers. Hoe zie je dat dan? Nou, je hoort het. Gewoon in wie de baas is. Ja, ja. En toch een redelijk individueel spel van zo'n neurochirurg. Ja, die is bezig jou te redden, aanhalingstekens. Er is iets geïmplanteerd, toch? Nee, er worden twee elektrodes geïmplanteerd of naar ingebracht. Ja. En die geven stroomstootjes af. Een soort pacemaker is het, maar dan in je hersenen. een pacemaker in je hersenen. En die zorgen ervoor dat de zenuwen die wat doen worden lamgelegd. Ja. Of juist gestimuleerd. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet eens of het lamgelegd is of gestimuleerd. Het is nog steeds een ziekte waar ik niet heel erg in verdiept heb. Veza, mijn vrouw, die doet dat vooral. Maar wacht even, Melle. De Melle dame die ik heb gevolgd al jaren in het publieke leven is een stinkend nieuwsgierig man die onophoudelijk zich verdiept in allerlei kunsten, politiek, you name it. En die zegt nu, ik heb een ziekte, die is levensbedreigend op termijn, maar ik verdiep me er niet in. Hoor ik je dat nou werkelijk zeggen? Dat zoiets hoorde je wel, ja. En de reden is, ik kan er toch niet veel aan doen. Levensbedreigend, dat valt nogal mee tegenwoordig. Dus je kunt er op zijn minst heel oud mee worden en echt heel oud. Of het is niet dodelijk. En het verloopt bij mij heel goed. Dus ik heb eigenlijk betrekkelijk weinig last met lopen. Ja. Net de trap op hier, daar vroeg ik aan een collega van je of die even mijn thee wilde vasthouden. Dus daar heb ik dan wel last mee. En met het opstappen van fietsen, ik val makkelijker, zeg maar. Ja. Maar verder heb ik er nog steeds heel weinig last van. En dat is gunstig na zo'n lange tijd. En de neuroloog die zei dat als het als het traag gaat, blijft het meestal traag gaan. Oké. Misschien later nog wat meer, maar laten we het vooral hebben over grazen boven het kunstgras. Jouw baanbrekend bedoelde boek over de kunst- en cultuurwereld. Zal ik maar gelijk een stuk voordragen? Ja, dat lijkt me mooi. Pagina 23, de sector van de kunst en dan psychologisch bekeken. Kunstenaars zijn weliswaar open, nieuwsgierig, slim, gedreven, maar aan de andere kant ook individueel georiënteerd, kwetsbaar en maatschappelijk schuw. Men voelt zich snel aangevallen, onbegrepen, ondergewaardeerd. Regisseur Johan Simons noemde kunstenaars zelfs een bedreigde diersoort. Men reageert sterk emotioneel en met argumenten die maatschappelijk gezien niet overtuigend zijn. Er heerst een grenzeloos vooruitgangsdenken en optimisme dat ongetwijfeld ook met de aard van de kunsten en de kunstenaars te maken heeft. De kunst kijkt vooruit, is progressief en niet behoudend. De kunst zoekt publiek. Die combinatie is uiteindelijk de raison d'être. Het is daarom in onze sector not done om met negatief nieuws te komen over een te groot kunstaanbod of afnemende belangstelling. Dat doorkruist de droom. Negatieve ontwikkelingen worden genegeerd. De kop verdwijnt liever in het zand. Toen ik sprak over overproductie, werd dit in verschillende reacties meteen ontkend. En omgedraaid. Er zou geen sprake zijn van overproductie, maar juist van onderafname of onderconsumptie. En meestal krijgt dan ook nog iemand anders de schuld. In dit geval de bezuinigingen. En meer recent de coronapandemie. Terwijl de afnemende belangstelling voor delen van de gesubsidieerde kunsten toch echt van veel eerdere datum is. Mij dunkt, de houdegen gehanteerd, Melle. Wie is er in die kunstwereld naar voren gekomen die zei, nou Melle dame, eigenlijk heb je gelijk? Ja, dit boek is natuurlijk pas net uit, dus dat kun je niet verwachten. Nou, een aantal mensen hebben het echt wel gelezen. Ja? Ja, het is een week uit, dus. Maar ik heb eigenlijk nog heel weinig reacties op gekregen. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat de onredenen die daar genoemd worden, elders in het boek ga ik er ook nog op in, hè, de psychologie van het kunstdebat. Men praat niet graag openlijk over het falen. Maar het is natuurlijk, wat wel de krant heeft gestaan en hier ook mee te maken heeft, is dat na de pandemie, of de coronamaatregelen, lockdowns, ja. Enzovoorts, dat toen de zalen weer open gingen, dat er helemaal, of helemaal geen publiek, heel weinig publiek komt. En dat is naar mijn en dat werd dan heel snel verklaard van ja, men moet nog wennen. Maar eerst zei men, het volk smacht naar cultuur. Kun je dat al kunnen herinneren? Dat woord smacht, dat was een tijdje uit, maar dat kwam er helemaal in. Nou, dat bleek dus niet het geval te zijn toen de cafés en theaters weer open gingen. Ging men eerder naar het café dan naar het theater. Restaurants die bulken van de mensen. Ja. Of een festivals, overigens. Die lopen wel. Maar niet naar theaters? Maar niet naar theaters. En dat, ja, daar wordt dan stilletjes over gedaan. En wat ik ook wel ergens vind, is dat er nu geroepen wordt, er zou de energiecompensatie moeten komen voor kunstinstellingen, voor het warm houden van theaters. Maar dat is toch misschien niet zo onbegrijpelijk? Want je zegt, kom. Nee, ja, nou, ik denk, er zijn grotere problemen. Ten eerste, er zijn allerlei dingen over te zeggen. Theaters zijn vaak energieverslinders. Daar dragen we zelf toe bij. Omdat we vaak geen ledlicht hebben, maar halogeen licht nog. Dat dimt zo mooi, je weet het. Hè? Ja, ja, halogeenlamp, ja. Komt de kunst dimt beter tot uiting? Ja. Maar het kost wel heel veel energie. Dus dat en dubbele ramen. Ik heb er zelf natuurlijk ook vroeger bij gezeten en aan meegedaan. Daar werd al heel snel monumentenzorg, die dan het liever niet had. Dat werd gezegd, nee, mag niet voor monumentenzorg. Oké, ik noteer hoofdpunt 1. De sector steekt zelf de kop in het zand. Dat heb je nu nog eens extra beargumenteerd. Wat is een ander deel van jouw analyse, waardoor je spreekt over een crisis in de kunst? Afhaken publiek. Vergrijzend publiek. Dat zie ik eigenlijk als de voornaamste crisis. Ik denk de aansluiting bij een jonger publiek veelal verloren wordt. Of is. En dat jonge publiek gaat, zoals je schrijft, wel naar allerlei online varianten. Ja, dat. En gaat de straat op. Ik denk dat een deel van de jongeren, en zeker ook van jongeren van kleur, helemaal niet meer de behoefte heeft om die strijd aan te gaan met die subsidies en met die formulieren enzovoorts, maar gewoon hun eigen gang gaan, ongesubsidieerd, met heel weinig geld of geen geld, maar wel dingen doen. Ja, we hadden onlangs in Kunsthof een thema-uitzending met 3 mensen uit de wereld van de kunst en cultuur, met name musea en theaters. 3 dames, en eloquente dames en een hele pittige opinies, mag toch wel zeggen, met optimistische aard notabene. Mm-hmm. Want die zeiden bijvoorbeeld van het Groningen Museum, bijvoorbeeld van De Schuur in Haarlem, we moeten de wereld in. We moeten die deuren van dat museum en van dat theater achter ons laten. We moeten maatschappelijk relevante voorstellingen gaan maken, out in the open. En als ze niet naar ons komen, gaan we naar hen. Ja. Wat vind je daarvan? Ik denk dat wel klopt, ja. En hoe doe je dat dan? Wat zou je dan moeten maken? Ja, nou, dat weet ik natuurlijk ook niet precies. En ja, je weet het wel. Nou, je hebt het al eens gezegd zelfs. Adelheid Rozen noemde je. Ja, oké. Okay. Maar het punt is dat je vind ik ook op moet passen dat ik dat ga roepen. Aha. Dat kunnen beter jongeren zelf roepen. Nou, laten we ons beperken. Wat ik ook zeg, en dat is dat inzicht, dat heb ik al pas 1 artikel wat van vrij recente datum is, met Kluit Mensenhoog gepubliceerd. We moeten ontzettend oppassen dat we niet onze cultuur op gaan dringen aan de jongere generatie. En dat we het pas goed vinden als zij ook Wagner prachtig vinden. Ja, misschien vinden ze Wagner niet prachtig en gaat het ook nooit lukken. Misschien wil ze rap in plaats van Wagner. Ja, spoken word of weet ik veel. Ja, toch even Adelheid Rozen. Want je hebt haar aangestipt als iemand die op de een of andere manier erin slaagt om die knop te vinden die moet worden omgedraaid om dingen te doen waardoor het publiek wel komt. Wat doet zij dan in jouw optiek? Nou, ze gaat de straat op en met mensen praten. En dan ontwikkelt met buurten samen ontwikkelt ze producties. En gaat daarmee dan weer naar de theaters toe. Ja. En ze doet dat ook heel vaak door onderwerpen van diverse aard aan te pakken. Met makers uit die kring. Je zou zeggen, dat ligt zo ongelooflijk voor de hand. Hè? Ik bedoel, we hebben die maatschappelijke discussie in Nederland nu een kwart eeuw of zo. Hoe komt het dat die kunst- en cultuursector, die de avant-garde zou moeten zijn, dat soort elementen zo traag heeft opgepikt? Ja, en dan is ook nog eens interessant, maar hoe het komt, ja, dat heeft een beetje met die psyche te maken. Maar het interessante is ook nog dat de commissie, dus de Van de Endes en de André Rieus, wel, Die zijn vaak het eerste geweest met Van den Ende is begonnen met het opnemen van zwarte mensen in zijn cast bij musicals. Omdat hij wist dat zijn publiek daarvoor een deel ziet. En dus moet je ook herkenningspunten hebben daar. Nou ja, je onderbouwt het nu verder, maar er is nog geen antwoord op mijn vraag. Hoe komt het dat die wereld die zegt, nou, wij zijn de voorhoede. Impliciet is dat toch eigenlijk altijd de bewering. Wij zijn de voorhoede, maar daar overheen heeft gekeken of langs heeft gekeken of veel te traag in ieder geval dat heeft opgepikt. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen, ik ben het met je eens. Nou ja, maar dat is nog geen verklaring. Hoe komt het? Ja. Mag ik een poging wagen? Als je al iets vindt. Als je al vindt dat je gelijk hebt. Ja. Ga je eigenlijk niet of nauwelijks op zoek naar je ongelijk. Naar wat nieuw is. Naar hoe je jezelf eigenlijk via oppositie kunt veranderen. Ja. Nou, ik denk dat dat ook een rol speelt. En het is lullig om te zeggen. Maar dat subsidie, die werkt natuurlijk ook. En die is vaak, moet je bedenken, bij de meeste instellingen is hier zo'n qua aandeel een meerderheid. Hè? Dus tussen 60, 70, soms 80% subsidie. En dus eigen inkomsten zijn eigenlijk een minimum. En in die wereld, dus in die markt, die subsidiemarkt, is het belangrijker dat je vernieuwend bent en dat je door je vakgenoten wordt gewaardeerd, dan dat je door het publiek wordt gewaardeerd. Mm. En in publieke waardering, daar zit ook vernieuwing in. En nou, dat kan dus ook nog wel eens een verklaring zijn waarom het niet zo verder komt. Ja. Je hebt je boek van de ondertitel voorzien van het falen van het Nederlands kunstbeleid. Het zijn voor een deel beschouwingen. Je hebt ook een portret dat ooit van je is gepubliceerd erin opgenomen. Je komt aan het eind van het boek, daar zullen we later zeker nog over spreken, met een aantal concrete suggesties voor oplossingen. Waardoor dacht je eigenlijk, ja, ik ga dit doen. Ja, het is een soort wens om die discussie op gang te brengen. En die discussie over de thema's die ik noem, dus die crisis in de kunst, die is broodnodig, moet die gevoerd worden. En er is de neiging om dat niet te doen en om het toe te dekken. Ook bij deze staatssecretaris in haar eerste notities. Ja, wat is de kern daar dan van die notitie van deze staatssecretaris? Nou, daar zegt ze dat ongeveer alle problemen, hè, dat tegenvallende publiek, dat komt door corona. En daar zegt ze ook dat corona de innovatieve kracht van kunst en cultuur heeft laten zien. ik heb het niet gezien, eerlijk gezegd, het tegendeel. En dat kunst zo belangrijk is omdat de samenleving bindt. Mm-hmm. Wat ongeveer iedere staatssecretaris zegt. Ja. Wat volgens mij gewoon niet zo is. Nou, er was op een gegeven moment een man, Halbe Zijlstra, die dacht er iets kritischer over en die bezuinigde 220 miljoen. Daar kregen de marsen voor de beschaving om daar verzet tegen aan te tekenen. En het is in die tijd dat ik een enkele stadsschouwburgdirecteur, onder wie Melle Dame, heb horen zeggen, oké, dat is heel veel geld waar we het zonder moeten doen. Maar wat maakt dit een creativiteit in mijn organisatie los? Met andere woorden, als je de pin op je neus krijgt, dan kom je als sector wel in beweging. Ja. Nou, ik wil niet pleiten voor weer een periode zelfs gaan. Nee, maar het was wel natuurlijk een spannende opmerking. Ja. Wat voor creativiteit kwam er dan los doordat je bij de stad Schouwburg Amsterdam minder geld kreeg dan je had gedacht? Nou, we hebben niet zoveel minder geld gekregen toen. Dus dat. Maar er is wel bezuinigd. En dan ga je dus kijken naar hoe zit je technische organisatie in elkaar. Wat de grote afdeling is altijd. Kan die kleiner, moet die kleiner? Of hij moest kleiner, althans er moest bezuinigd worden op personeel. En hoe gaan we dat doen? En je hebt veel meer maatschappelijke dingen gedaan met het middenveld en zo in Amsterdam dan je voor die tijd deed, toch? Er waren allemaal samenwerkingsverbanden. Ja, ja. En die niet zo heel veel geld kosten. Want het maken van een theaterproductie is nou helemaal duur. Een stuk duurder dan het maken van een interviewgala. Melle, kun jij nog herinneren, even terug naar jouw jonge jaren, wanneer jij zelf een soort van kunst- en cultuurdoop beleefde? Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met iets waarvan je dacht, Jezus, kunst. Ja. Ja, dat was. Dat staat ook ergens in het boekje. Dat was op backpackersvakantie in Avignon. Waar. Ik weet niet of je het kent, Avignon. Maar goed, je hebt daar die brug en daarachter ligt een camping. En dat is een jongerencamping. Zeker. En daar stroomt het publiek naar de stad om te drinken en te eten. En s'avonds weer over die brug terug. Ja, en er zijn ook al van die jongens die dan zo'n gitaar bij zich hebben en Blowing in the Wind spelen. Of I Angie. Nou, ik kon geen piano spelen en ik deed het überhaupt niet zo goed bij de meisjes. Dus ik tiende me daar mateloos aan die jongens. En ik liep alleen die stad in. En kwam toen bij een gebouw, ik wist niet eens dat het een theater was, waar mensen in en uit liepen, vrij willekeurig. En dan ben ik naar binnen gelopen. En dat was het moment dat ik echt iets heel bijzonders meemaakte. Namelijk? Namelijk een opera, ik zal later vertellen wat het is. Maar een ja, opera, ik wist niet eens dat het een opera was, maar het was een soort gedoe met licht en dans en muziek. En ik vond het echt heel indrukwekkend. En dat is het moment waarop ik eigenlijk tot de conclusie kwam van, hé, hey, dit is zo mooi en zo kunst is inderdaad wauw. En later, ik denk 2-3 maanden later, werd ik wakker met het programma van Han Reiziger. Eind van een zondagochtend werd ik toen uitgezonden. VPRO, ja. Radio en later ook tv-programma, ja, met muziek. Ja. Een man die begeesterd sprak over, ja, zo ongeveer elke noot die in de kunstgeschiedenis, ja, is geschreven. En hier was het, ja, maar ik werd nu wakker van de muziek. En dat was Einstein on the Beach. En daar, ik herkende die muziek. En het bleek dat ik bij de wereld probeerde van Einstein on the Beach ben geweest. Maar en het kwam omdat die opera vijf uur lang duurde, 5,5 uur lang. Zonder pauze. Dus mensen liepen in en uit, je houdt het niet uit. En ik liep erin. Het heb dus die eens alles bij de helft van die opera meegemaakt. En zo nam jij die afslag naar de kunsten. Ik heb mijn jongensjaren doorgebracht voor een product van jouw vader. Wij hadden thuis in de huiskamer een hele grote Dru-kachel staan. En daar zaten we in onze pyjamaatjes voor, mijn zus Desiree en ik. Ja. Jouw vader produceerde Drus, toch? Ja, klopt. Hij was directeur van de Dru-fabrieken. En die produceerde kachels en de gevelkachel, dat was een belangrijk. Hij had patent op eerst, dus dat liep enorm. En potten en pannen. Maar ook de gietijzer vormen voor handgranaten. Wacht even, de gietijzeren vormen voor handgranaten, dus het omhulsel van handgranaten. Ah ja, waar ze in gegoten werden. Ja. Ja. Interessant, want jouw vader was een verzetsman, toch, ooit? Ja, ja. Daar heb ik zijn naam aan te danken, of mijn naam eigenlijk. Ja, en je hebt de naam van... hij had een verzetsnaam, zo, ja, was het, toch? Ja, en schuilnaam. Dat was, ja. En die schuilnaam is jouw echte naam geworden? Ja, Melle. Ja. Wat deed hij? Hij was spion. Ja, iets meer tekst graag, Melle. Ja. Nou ja, dat is... Ja, hij vertelde er heel weinig over. Alleen is spannende verhalen. En die hadden betrekking op dat ze geld... Ze deden hun eigen bevoorrading, wat vrij ongebruikelijk was in die tijd, in het verzet. Maar ze deden dat toch. En hebben op een gegeven moment ook een bankoverval gepleegd die mislukt is. Toen hebben ze met oud papier. Mm-hmm. Daarna hebben ze het nog een keer gedaan. Maar toen is het wel gelukt, maar met auto's, geloof ik, overvallen. Ja. En de buit daarvan, daarom vertelde hij het, op een gegeven moment was meer dan wat er in die treinroof in Engeland buiten is gebruikt. Maar dat ging om gigantische sommen geld. Het was ook een flinke overval. Maar het was heel omstreden of je dat wel mocht doen, omdat je natuurlijk heel makkelijk... het verzet was het helemaal gescheiden, hè? Het binnenhalen van bonnen en geld en het voeren van... verzet of van moeiend, dat soort dingen. Dus ja, mensen, laten we zeggen, SS'ers liquideren of zo. Dat waren verschillende kanalen. Ja, ja. Maar die dus ook niet met elkaar te maken hadden. Hier was het bij elkaar gebracht. Want het dan nog kleiner en nog veiliger zou kunnen zijn. Maar je kunt ook zeggen, het bevordert corruptie. Ja. Wat voor moraal gaf jouw vader en gaf jouw moeder je mee in jouw jeugdjaren? Ja, mijn moeder die is natuurlijk van later datum, mijn vader tot mijn 11e, 12e, toen is hij verongelukt. En het was een strenge en rechtvaardige man, maar hij mocht mij enorm. Ja. En dat is opvallend, want al mijn broers en zusjes die konden helemaal niet zo goed met hem overweg, omdat hij, denk ik, te streng was en niet zo goed met kinderen om kon gaan. Nou, met mij ging dat prima om. En ik weet niet of dat nou aan ons beiden lag, of dat aan hem was, of dat hij het geleerd heeft. Maar hij deed van die simpele dingen. Hij werkte keihard, was veel weg. Maar als hij was, nam hij mij bijvoorbeeld mee naar de fabriek. En dan zette hij me achter een typemachine. Nou, als kind is het leuk om gewoon achter een ouderwetse typemachine te zitten. Vertel mij wat. Er was een computer. Ik ben nog steeds verliefd op typemachines. Er was een computer in het bedrijf. Nou, dus zo'n oude computer met die enorme spoelen en die koeling die er ook is. Ja. Nou, dan zet hij me daar een uurtje of een kwartier neer. Had jouw vader ook die wonderlijke mengeling die jij hebt van aan de ene kant gedrevenheid, aan de andere kant spaarzaam gebruik van woorden? Zeker een naar binnen gekeerdheid? Ik moet eerst even bedenken of ik hier Jaap zeg, maar... Je weet heel goed wat ik bedoel. Weet je wat? Ik geef je een time-out. We gaan gewoon even een paar seconden nadenken. Ik hang aan je lip. Neem je tijd. Nou, weet je wat? Sterker, ik gun je echt even enige overpeinzing. Dan gaan we tussentijds naar het nieuws. En dan geef je straks een prachtig antwoord op deze vraag. De wereld van buiten in Kunststof op Radio 1 voor even. NPO Radio 1. De Britse koning Charles wordt volgend jaar op 6 mei gekroond, maakt Buckingham Palace bekend. De kroning vindt plaats in de Londense Westminster Abbey. Zijn vrouw Camilla wordt tegelijk gekroond tot koningin. Charles III is koning sinds het overlijden van zijn moeder vorige maand. De leiders van de G7-landen veroordelen de raketaanvallen van de afgelopen dagen op burgerdoelen in Oekraïne. Ze zeggen dat willekeurige aanvallen op onschuldige burgers een oorlogsmisdaad zijn en houden president Poetin verantwoordelijk. Ziekenhuizen willen financiële ondersteuning van het Rijk voor de stijgende energiekosten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen komt het verlenen van zorg ernstig onder druk te staan door de hoge kosten. De ziekenhuizen verwachten volgend jaar 175% meer te moeten betalen ten opzichte van vorig jaar. En de Nederlandse wielerploegleider Servaas Knaven vertrekt bij Ineos. Dat meldt de Britse ploeg op Twitter. Naast Knaven vertrekken ook ploegleiders Gabriel Rasch en Brad Lancaster. Ja, iedereen die kan maar wat roepen over kunst en de resultaten van kunstbeleid en subsidies wordt toch niet getoetst. En intussen neemt het draagvlak voor traditionele kunsten al maar af. Neemt de belangstelling voor online digitale kunsten juist toe. En kunst vindt amper nog aansluiting bij jongeren van diverse komaf. Digitalisering, corona en vergrijzing eisen hun tol. Ja, dat zijn geen optimistisch stemmende geluiden. Die komen uit de pen van Melle Dame, voormalig directeur van Stad Schouwburg Amsterdam. Hij schreef het boek Grazen boven het kunstgras. En we hadden het net over zijn vader, een verzetsheld. Een man die passie had, gedreven was en tegelijkertijd niet met woorden strooide. In hoeverre ben je een zoon van hem? Nou, dat gepassioneerde zeker. Die woorden, dat weet ik niet. Of dat... Je lult maar... ook veel, toch? Ja. Nee, steeds minder. Maar of ik... Het is niet een beeld wat ik bij hem direct herken. Nee. Hij was voor een groot deel afwezig, omdat hij hard werkte. En nogmaals, hij zocht met mij de vrije momenten die hij had. En ook met zeilen. Dat deden we veel samen. En ik vond een hele prettig vader. Hoe was het dan voor jou dat hij overleed toen je hoe jong was? 12. Net 12. Wat gebeurde er? Een zeilongeluk. Overvaren door een wedstrijd met meer mensen, vrienden van hem. En daar is dat zeilschipje zo overvaren door een coaster. Dus een middelgroot vrachtschip. Ja. Waarbij, dat is nog wel een beetje lullig erin. Nou, alles is lullig erin, maar het waren twee schepen waarbij... Achterhaald is dat de een plotseling uitweek en waarschijnlijk dus geslapen heeft op de brug en plotseling uit moest wijken en daarbij dat schip van mijn vader heeft overvaren. En er is in het proces ook nagegaan, is denkbaar dat ze dat niet gemerkt hebben. Hè? Want het zijn natuurlijk grote schepen. En daar is de conclusie dat dat niet zo is. Dus dat ze het geweten hebben en doorgevaren zijn, bewust. Jezus. Dus misdadig stilzwijgen, zoals het genoemd werd. Nogal. Melle, kan kunst in dat soort situaties echt de troost verschaffen? In ieder geval jou? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het kan. Maar het hangt heel erg van de kunst en van de persoon af, of dat gebeurt. Kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat bij crematies dat er vaak muziek gedraaid wordt. En dat is omdat het een moment van contemplatie, van rust geeft. Dat zal niet helemaal toeval zijn. Maar goed, je was 12 natuurlijk toen je vader overleed. Dat was heel jong. Toen was je nog niet in de opera en zo. Hè? Maar bij 12, wat bij veel overkomen is dat de koerier van mijn vader... dus degene die de seinen zeg maar, doorgeeft aan Engeland... In de Tweede Wereldoorlog. Dat is de vrouw van Piet de Jong, op dat punt minister-president... En die was aanwezig bij zijn crematie. Mm-hmm. En ik vond, dat zijn kinderen reageerden er anders op. Dus ik vond het geweldig. De minister-president bij de begrafenis, bij de crematie van mijn vader, weet je wel. Feest, bij wijze van spreken. Ja. Hoe anders was dat toen, pak een beetje 10 jaar geleden, jouw broer, ook volgens mij bij een zeilongeluk? Ja. Ja, die is in zijn eentje, dus alleen aan het zeilen. En ook een wedstrijd. Eigenlijk veel betere zeiler dan mijn vader. Maar goed, in zijn eentje van boord geraakt. En dan is dat snel afgelopen. Door temperatuur. Allebei was het redelijk vroeg, dan wel laat in het seizoen. Dus het water was redelijk koud. Ja. En dan hou je het niet lang vol. En kun jij je herinneren wat je in die tijd las of luisterde? Of waar je naartoe ging in theaters? Want ik ben nog bezig met die vraag over troost en zo ja, in welke mate? Of niet? Nou, bij mijn broer, daar weet ik nog dat ik van de Raad van Cultuur kwam. En ik werd gereden, ik had chauffeur daarvoor. Voor die Raad van Cultuur vooral. En ik werd door mijn... Het is belachelijk wat je onthoudt. Maar door mijn zusje... Nee, door mijn... Hoe heet zoiets? Schoonzusje gebeld. Dus zijn vrouw. En die zei, Danker is verongelukt. En toen zei ik wel, is hij ook overleden? En toen, later op een gegeven moment, als je verongelukt hebt, ben je zo ook wel overleden. Ja. Maar goed. En ik ben toen meteen doorgereden naar... die plek waar hij opgebaard lag. Ja, dat was wel heftig. Ja. Hoewel ik niet heel veel contact met hem had. Maar het was wel mijn lievelingsbroer, mijn lievelingsfamilielid. En teruggrijpend op Wagner, draai je dan Tristan en Isolde? Nee. Of ga je naar een theaterstuk? Of lees je poëzie? Wat is er dan? Ik denk dat ik vrienden opzoek. Vrienden zijn een beetje meer familie, want ik heb niet zoveel familie meer. En het theater, dat is mijn werk en het is nu niet meer. Maar ik geloof niet dat het... Het is zeker niet zo dat ik één ding eruit piek of zo. Ik vind het een heel spannend onderwerp. Ik heb natuurlijk ook verliezen geleden, wie niet, hè? Ja. Of het nou gaat om een scheiding of dood in je omgeving. En mij viel op, ik kon, terwijl ik elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat muziek luisteren, geen muziek velen. Ja. Als ik vrolijke muziek draaide, dacht ik, wacht even, ik ben helemaal niet vrolijk. Als ik verdrietige muziek draaide, dacht ik, ik ben al verdrietig. Dus het bleef stil. Zegt dat iets in de trant van, uiteindelijk zijn kunsten luxe en niet een noodzaak? Ja, als je het zo formuleert wel. Maar het is ook, je kunt ook zeggen, kunst laat je kijken. En dus ook het ergere aan kunst, dat kan ook heel belangrijk zijn. Ja, dus het hoeft niet allemaal slijpsteen mooi, eigenlijk. Ja, en het hoeft niet allemaal mooi te zijn. Ik bedoel, kunst kan ook iets teweeg brengen. En als dat gebeurt, is dat belangrijk, denk ik. En het is ook wat je onder kunst verstaat. Dus dat... Kijk, klassieke muziek, je hebt natuurlijk hele simpele klassieke muziek die André Rieu speelt. Ja, het is best mooi, het is best aardig. Ik vind het niet zo bijzonder omdat ik het een beetje een epigoon vind van datgene wat eerder gemaakt is. Maar andere mensen die hebben die gevoelens er helemaal niet bij. Je zegt, interessant, kunst kan je opnieuw laten kijken. Kun je een voorbeeld geven van kunst die jou nieuw liet kijken naar wat dan ook? Wanneer liet kunst jou iets op een andere manier zien dan je het tot op dat moment had? Neem Mondriaan, die in zijn ontwikkeling eerst molens en zo schilderde. Hè? Platteland, riviertjes. Maar dan zie je al dat hij begint met die wieken, dat hij die laat weer kaatsen in het water, waardoor het een geometrische vorm krijgt. Ja. En later heeft hij natuurlijk zijn abstracte schilderijen gemaakt. Maar die blijken dan weer niet abstract te zijn, omdat je daarin ook het straatpatroon van New York kunt herkennen. Nou, dat vind ik, als je dat ontdekt, is het wel zoiets interessant. Nou, hoewel het eigenlijk abstract is. Zeker. Nou was hij iemand die dingen openbrak. Er was niet altijd even vroeg oog voor wat hij deed. Pikken wij voldoende op wat er in de Bijlmer gebeurt door gekleurde jongeren. Wat er in achterstandswijken gebeurt door rappers. Hebben voldoende oog voor wat er buiten die theaters van ons woelt en wikt en wordt beschikt? Nee. Dat is zo simpel, nee. Los dat eens op. Ja, nogmaals, ik vind niet dat ik om mijn leeftijd de persoon ben die dit op moet lossen. Nou, je mag even hardop denken, we spijkeren je er niet op vast. Ja, goed. Je bent staatssecretaris, je mag iets doen. Ja, maar goed, als staatssecretaris zou ik dus eerder met de jongeren gaan praten, maar vooral ook hen laten doen. Dat bedoel ik. Maar goed, en dat zou ik ook doen als staatssecretaris. Ik had als ik staatssecretaris was over de dingen die ik noem als crisis, hè, dus de tweedeling, afnemende belangstelling, had ik discussiebijeenkomsten georganiseerd met de sector. Het land in, publiek erbij halen? Nee, publiek er niet bij halen. Alleen de sector zelf? Ja, alleen de sector zelf. En als publiek erbij aan zegt niemand meer niets. Ja, maar goed, de staatssecretaris is nog maar net begonnen. Laten we daar even een gelegenheid geven. Ja, prima. Weet je hoe ze heet? Je hebt haar naam nog niet genoemd. Oesloe. Oké. Testing, just testing. Goedai. Ja. En uit de interview in de Parool van afgelopen week kwamen ze bij elkaar aardig heel over. De kent haar zus. Zit goed. Volgens mij is ze aardig. Maar, je zou discussie organiseren? Ja. Met de sector? Wat zou je nog meer doen? We doen net even alsof je onbeperkt budget hebt. Hè? Is niet zo als staatssecretaris, maar stel je voor, je mag echt even strooien. Wat doe je er dan mee? Nou, ik zou toch echt kijken naar wat jongeren op dit moment beweegt en hoe ze cultuur beleven. En daar zijn we als onderzoeker naar gedaan, maar heel weinig eigenlijk. Maar Rotterdam is bij Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, die inmiddels opgegeven is, die heeft onderzoek gedaan. En daar bleek dat als je bij jongeren praat over kunst, hebben ze niet, terwijl wij praten over de hoge kunst, maar hebben het over lifestyle, over voetbal en over gamen. En over muziek natuurlijk. Ja. Maar goed, dat... Nou ja, er is laatst een hele interessante bijeenkomst gehouden van het CPMB, een club die boeken promoot, over gamen. En toen bleek mij, had ik absoluut totaal niet in de peiling, dat er tegenwoordig heel veel games te zijn met een literaire kwaliteit, geweldige storytelling erin, en dat die jongeren misschien beter op die manier de literatuur in kunnen worden geholpen dan door te zeggen, Melle Dame heeft een boek geschreven, 160 pagina's, moet je lezen. Nou, het is literatief wel heel erg goed. Nee, maar begrijp je mijn punt? Natuurlijk, ja. En ik ben het daarmee eens. Ik denk inderdaad dat je überhaupt moet zoeken naar andere manieren om mensen te betrekken bij cultuur. En de veelheid helpt erbij ook niet, die er nu is. Laten we eens kijken wat er nou bijvoorbeeld fout gaat. Hè? Terug naar jouw stadsschouwburg in Amsterdam. Daar heb je dat gebouw, de stad Schouwburg, en je hebt toneelgroep Amsterdam. En sinds een aantal jaren zijn die twee gefuseerd. Ja. Klopt het als ik vaststel dat het sinds die tijd stiller is geworden in de stad Schouwburg Amsterdam? Nou, qua publiek weet ik het niet, maar ik denk dat er minder reuring is. Ja. Dat is ook wat ik bedoel. Ja. Getalsmatig kan ik het niet precies benoemen. Nee, maar volgens mij is het gestegen zelfs. Ja, dus maar er is minder reuring. En wat versta jij onder reuring? Het zijn wat mij betreft activiteiten die niet alleen toneel betreffen, maar ook andere dingen betreffen. Die de stad de Schouwburg inhalen en waardoor de Schouwburg de stad ingaat. Ja, exact. Ja. Hoe kijk jij tegen die fusie aan? Was je toen jij er zat voor, tegen? Wat voor rol? Ik was tegen. Ja. Wat zei je? Ik denk dat programmeren een apart vak is. En dat past dus bij een Schouwburg. En dan heb je ook het spelen, het maken, produceren van theaterstukken. Wat Ivo van Hoven doet? Dat deed Ivo van Hoven. En die doet het ook heel goed. Maar en je ziet ook inderdaad een verandering nu in die Schouwburg, dat ze minder maatschappelijke programma's in huis hebben. Ja. En dat vind ik jammer. Is dat nou mogelijk, als je daar hebt gezeten, je hebt in de Raad van de Cultuur gezeten, vanaf je 19e was je geloof ik secretaris van de VPRO of zo. Mm-hmm. Om te zeggen, hey Ivo, zo een bakje koffie doen en het er eens over hebben? Ja, ik heb met Ivo niet zoveel contact meer. Ja, maar goed, je kan nog iemand uitnodigen. Ja. Als je het belangrijk vindt, dan zegt, ik maak niet alleen een boek. Ik bind de kat de bel aan. Ja. Ja. Ideetje? Ideetje. Nee, maar het is wel een serieuze vraag. Want als journalist denk ik ook vaak, ja, ik kan wel verhaal de wereld in helpen. Maar misschien gewoon de vloer op, de klei in en het gesprek aan. Dat levert soms toch meer op. Ja. Dus aan jou de vraag, waarom vanaf de kansel, hè? Ja, het is omdat die positie me op de een of andere manier wel aanstaat. vanaf de kansel, maar dat, ik vind schrijven leuk. En een beetje dat polemische schrijven. Want dat sorry dat ik je onderbreek, naar een spookrijder. Dat is gevaarlijk. Ja. Rij je op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Meersen en Born mogelijk een spookrijder tegen. Zou gaan om een donkere BMW. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dat is dus op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Meersen en Born. U luistert naar Kunststof op Radio 1. 4 keer in de week over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond als gast Melle Dame, voormalig directeur van de Stad Schouwburg in Amsterdam. Hij heeft ook een aantal jaren in de kunst- en cultuurwereld in Rotterdam de toon aangegeven. En hij schreef Grazen boven het kunstgras, het falen van het Nederlandse kunstbeleid. Melle, we hadden het over wat je nou nog kunt of wil doen. Hè. Je kunt schrijven, je kunt activiteiten aan de dag leggen, activistisch zijn. Je kan ook echt er dus op uittrekken. Jij kiest voor dit stuk, dat een semi-pamflet is, zou ik zeggen. Dat oproept tot iets. Wat ben je van plan nu te gaan doen met de tijd die jij voor je hebt liggen? Je bent met prepensioen, dacht ik. Ja. Wat zie je voor je? Enerzijds is dat natuurlijk een aantal klusjes en die ik ook doe. Dus dat zijn raden van toezicht van Jacob Haalboer en Compagnie. Wellmade Productions. Gezelschappen die kunst produceren, theater produceren. En dan een afstandelijke rol. Verder, en dan zit je meer in de hoek van wat kun je er echt in activiteit nog in doen. Vind ik het leuk om kennis over te dragen. Aan jongeren met name. Dus ik zit echt denken om te gaan doseren. En dus te kijken waar het mogelijk is en waar het leuk is. Ik heb niet meer de ambitie om een echte grote baan te nemen. Nee. De redactie van Kunststof sprak met jouw vrouw, Faiza Dadi. Hè? Die verbonden is geweest aan het leiderschapscentrum De Baak. Zij heeft een Algerijnse achtergrond. Jullie zijn geloof ik al een derde eeuw samen. Ja, toch? Ja. ik bewonder zijn durf, zei ze over je. Al die dingen die je in de kunst- en cultuurwereld hebt gedaan. Ze zei over jouw ziekte. Hij heeft die operatie ondergaan en dat heeft hem goed gedaan. Hij heeft ook veel geluk gehad, want die Parkinson is een milde vorm die zich bovendien heel traag ontwikkelt en de symptomen vallen erg mee. Ze noteerde ook dat je niet echt bent veranderd door wat je hebt gehoord. Dat zeggen ook hele goede vrienden van je tegen ons. En ik vraag me af met verwondering, hoe krijg je dat voor elkaar als je zoiets overkomt, dat je er zo mee omgaat? Nou, is ook niet helemaal waar. Ik weet wel dat het eerste jaar dat ik zo ongeveer ieder moment, iedere minuut bedoel ik, eventjes een schicht doe, wat je bij liefdesverdriet ook hebt. Dus dan is er iets, dat moet je de hele tijd eventjes aan denken. En dat had ik bij die Parkinson ook wel. Dus toen ik het hoorde en eigenlijk al niks aan de hand was, maar de diagnose werd gesteld. Dus dat het helemaal langs me heen gegaan is, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar ik kan er weinig mee doen. Dus je kunt gaan rouwen. Je kunt in een hoekje gaan zitten en je kunt je eraan toegeven. Of je kunt enorm je best om het tegen te gaan. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee. Ik heb het ondergaan. En tot nu toe, omdat het meevalt, valt het ook mee. Hè? Dus het is de angsten die je hebt. Want het is natuurlijk toch, bij de diagnose begreep ik dat ongeveer 1/3 binnen vrij korte tijd in een rolstoel zit. 1/3 vrij zware lichamelijke verschijnselen heeft, maar niet in een rolstoel. Mm. En 1/3 heel weinig last heeft aan de koers, dus tot die 1/3. En het viel dus mee. Want 2/3 kans dat het veel erger was geweest. Maar zonder je af te willen schilderen als een stoïcijn, dat ben je ten ene male niet. Er is een zekere kalmte toch over je. En ik vroeg me af, waar haal je dat vandaan? Is dat iets dat je ooit mee hebt gekregen? Is dat bijna een biologisch gegeven? Is dat gesticht door kunst en cultuur? Hoe is die attitude om er zo mee om te kunnen gaan gegroeid? Nou, ik denk ook wel een beetje door het overlijden van in ieder geval mijn vader. Want wat plotseling gebeurde, hè. Een van Out of the Blue kwam dat bericht. Dus je moet er op jonge leeftijd al mee om leren gaan, op je 12e? Ja. En dus ook iets van, ja, dat, er is niks waar je echt op kunt rekenen. Dus ja, het, ja. En dat is niet altijd mooi. Het kan je bij vingerknip overvallen, wees er maar voor gereed. Ja, maar daardoor hou je ook enige afstand. Dan ben je minder geraakt, maar ook minder geroerd. Dat is mooi gezegd, zeg. Ja, denk ik ook. Ja. Ja. Ja, Jezus, je moet een poëziebundel gaan schrijven als volgende poging. Ga nog een heel nieuw bestaan ga je leiden. Je krijgt natuurlijk al gauw, als je niet uitkijkt, verwijten. Hè, van coole kikker, wat raak je dan wel? Er wordt met verbijstering gereageerd op de manier waarop je het handelt. Ja. Ja, is het zo? Ik merk het niet zo. Nou, niet in je intieme kring. Maar bedoel, vanavond, je kwam net vers van de stad Schouwburg. Ja, hè? Ja. Hebben mensen daar gezien, meegekregen? Heb je erover gepraat? Over die Parkinson? Dat je daar staat als iemand die een ontzettende optater heeft gekregen? Nee. Nee, nou, dus, dat is toch fascinerend? Ja, nou, een ontzettende optater, ja, dat valt ook wel mee. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat ik Parkinson heb. Ja. En trouwens, ja, dat merk ik wel als ik van het podium afloop. Weet je wel, dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Dus dat... Je leeft ermee voorwaarts mars. Dat is het idee. Ja. Hey, we hadden het over de vraag wat je zou kunnen schrijven, zou kunnen doen. Wat anderen zouden kunnen doen. Staatssecretarissen, activisten, noem het maar op. Is er nou iets waarvan je zegt, behalve dat boek van mij, moet je ook lezen of moet je ook kijken, welke andere mensen maken of schrijven dingen waarvan je denkt, nou, die hebben het begrepen? Andere mensen, behalve Melodame dus. Ik zou niemand weten. Nee, ik ga nu gewoon heel lang stil laten. Nee, maar goed. Nou zeg ik maar tussendoor wat. Misschien ben ik niks te bieden. Nee, ik laat je leiden. Eentje maar, Melle. Ja, ik weet wel mensen die mij raken. Ja. En het is vreemd, is Woelebek is eigenlijk mijn favoriete schrijver. Wie nog even? Woelebek. Ja. Woelebek, de Fransman. Ja. Hij schijnt een nieuw boek uit te komen binnenkort. Dus ik ben heel benieuwd. Altijd een uppercut. Het is altijd schokkend wat hij maakt. Maar het interessante is dat altijd, de hoofdpersoon is altijd die deugdiet. Ja, bijvoorbeeld een boek waarin die orthodoxe islamiet de president van Frankrijk wordt. Ja. Maar dan eigenlijk juist wel meevalt, toch? Want je zegt, die hoofdpersoon deugt altijd nou, niet. Nee, ja, maar goed, maar het gaat over een docent. Of Sabon. Dat is de hoofdpersoon. Die laat zich eigenlijk, die vindt die islam helemaal niks. Tot hij merkt dat de baas van de Sabon, dat hij allemaal vrouwen heeft enzovoorts. En dan ziet hij ook wel weer de lollige kant op de val. Om zich er tegen te verzetten. Ja. Ja. Maar het interessante bij vind ik dat die hoofdpersonen, hoewel je dus altijd er tegen bent, ze hebben altijd wel iets wat je in jezelf herkent. En dat maakt het interessant. Dat dwarse, ja. Dat koppige. Nee, ja, ik bedoel het heel negatief. Dus er zitten negatieve elementen in die persoon. Ja. Die zijn ook niet helemaal bij jezelf te ontkennen. En Houellebecq, schrijf je dat onder de neus eigenlijk? Ja, laat je dat zien? Ja, dat zie je het zelf. Het is niet echt antwoord op je vraag, maar... Nee, maar goed, jij ontleent inspiratie aan Houellebecq. Want wat maakt hij dan in je los door te laten zien, denk erom, die klootzak zit ook in jou? Dat is een goed voorbeeld van kunst die je op een andere manier naar jezelf laat kijken. Hij zit tegenover jou. Wat zou je hem vragen? Hij heeft tegenover mij gezeten. Nou, oké. Hij was op bezoek in de Schouwburg. Dat is een fantastisch verhaal. Hij was op bezoek in de Schouwburg toen de Groene Amsterdammer uitgenodigd. Avond met de Groene Amsterdammer die we gedaan hadden. En het begon al dat hij naar beneden kwam. Want hij zat in een hotel vlakbij de Schouwburg. En Ik was helemaal vereerd. Ik vroeg, wilt u wat drinken? Zei hij, ja, doe maar een dubbele whisky. Voor een start. Voor een start, inderdaad. En toen hij zou wat voorlezen... en er was een tekst, een chauffeur werd geprojecteerd. En die tekst, die had hij niet. En hij had verwacht dat de organisatie dat wel zou hebben. Dus hij zei, oerbol tekst. Dat was niet helemaal ongelijk. Het moest uiteindelijk in het Nederlands voorgelezen worden. Hij is toen niet aan het pas gekomen. En toen is hij volgens geïnterviewd door, ik weet niet meer wie, de adjunct van de Groene Amsterdammer. En het ging over porno en kanker. En de eerste vraag die zij stelde is, meneer Woerdebeek, is porno de nieuwe kanker van de samenleving? En toen zei hij tergend langzaam, antwoordde die, porno is porno en kanker is kanker. Maar dat is veel langzamer. Ja, ja. En zij was echt meteen uit het veld geslagen. Ja, dat is vreselijk natuurlijk. Hij is op een hele bescheiden manier intimiderend, hè? Ja. En hij is ook heel lelijk. Nou, Melle, laten we eruit gaan met een stichtelijk, stichtend ook woord voor de wereld. Wat geef jij ons mee? Al dan niet een citaat uit Grazen boven het kunstgras, maar wat komt er op jouw virtuele tegel te staan? Ja, dat is een lijfspreuk, nobody owns me. Niemand bezit jou. Ja, en ik ben niemand iets schuldig. Mijn val, niemand bezit mij. Waarom is dat erg om ook bezit van iemand te zijn? Bijvoorbeeld ja, die lief heeft. Het is het, misschien dat overdreven wens tot zelfstandigheid en dwarsheid. Maar dat betekent ook dat als niemand jou bezit en jij logischerwijs ook die ander niet wil bezitten, dan is er, ik wil niet psychologiseren hoor, ook niks meer te verliezen, hè? Niemand. Ja, nou, daar zou ik het eerder over hadden. Dat is wel een beetje wat er gegaan is. Ja. Waardoor ik ook niet snel, ondanks een Parkinson, denk dat ik er ook niet snel door geraakt word. Omdat ik het niet bezit en het ook niet kan beïnvloeden. Ik dank je voor dit gesprek, Melle. Ga je goed. Dank meneer Dame. Morgen maken wij plaats voor voetbal. En donderdag zijn we weer met Martijn de Jong, regisseur van de film Narcosis. De film die dit jaar kans maakt op een Oscar. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu in Museum Voorlinde. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. 8 uur.